La traerá Parejo. Va a pillarte la línea de rebote junto a Javi Fuego. Le va a pegar Parejo, pilota, que se la mencha muy al traveser. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Escuadrón Mustafi. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la pilota treta per Parejo, se la menja Mollà, perquè havia vist avançat el porter a la nova porta. Mollà tan sols pot tocar i evitar amb l'ajuda del travesser que la pilota entrarà directament, però va rebutjada cap a camp de l'alemany, del general de la Mannschaft, del dispositiu antiaeri en defensa d'Escudra Mustafi, que de cabotada va al Mollà i fa el gol de l'empat. Ha empatat el València, ha empatat Mustafi. Atlético 1, València Mustafi 1.